Zwijam aptekę w maskot, gram w to. Numerologia jak wyścigi Vasco. Nic na niby, dziś będę nieżywy. Przerzuć strony, a będzie las krzyży. Ryj krzywy, no i tryby. Rapu kłód, zaufania nie żywi. Nie mam mocnych, jak kulturalnie to coś z winorośli. Podpalam głośnik, lubię być głośny. Jak wkurwia mnie praca, to nie będę pościć. Jebać ten pościg, mówią mi poćwicz. Za dużo pochłaniam roślin, nie obchodzę urodzin i rocznic. Kiedy piję, to nie pytam o rocznik. 80, jestem 80. 80, jestem 80. 80, jestem 80. 80, jestem 80. Nigdy nie będę perfekt, nie zdechnę, bo prędzej wymienię baterię. Sos to mój sekret, rap to mój sensej. Nachalnie umiałem wykorzystać szczęście. Burde studio, mamy bajzel. Choć więcej pomysłów niż dachy anten. Wchodzę do klubu, patrzę, to efekt tapiania duszu w kartkę, ej. Dźwigam presję na barkach, sam sobie jej skutecznie dostarczam. Wersami pluję jak wariat, mój umysł zamienia koszulę w kaftan. Ponoć uśmiech mam wredny, wierz mi nie pierwszy, wierz mi bez przerwy. Mam nieśmiertelne pokłady energii, fala uderzeniowa wybija perły. 80, jestem 80. 80, jestem 80.